A kabaré az nagyszerű dolog. Jobb, mint a nevetés, nincs is talán, ha még a bőr forog. Most épp egy kabaré, új kabaré, recseg a készülék. Hallgatják ifjak, és ugyebár hallják a dédszülék. A festi kabaré, a festi kabaré, nincsen festi, mint mit borthat úré. A szól a rádió, a kabaré áridó, csak neves, úgy a pusztó se leves. Bujék 1983. A Rádió Kabaré Színháza szilveszteri álmainak első részét közvetítjük az államigazgatási főiskoláról. Szerkesztette Farkasházi Tivadar, Kaposi Miklós, Marton Frigyes, Sinkó Péter. Rendező Marton Frigyes. A műsort vezeti Verebes István. Jó esét kívánok, kedves hallgatóink! Mielőtt beszélnénk az elmúlt évről, még előbb kijelentjük, mi az, amit nem vállalunk a jövő esztendőre. A bejelentő én voltam, a kijelentő Nagy Bandó András. Nem vállalom a Bánkbán egyik szerepét sem a Nemzeti Színház ifjúsági előadásain. Mert nem szeretek kocsmában föllépni. Nem vállalom a május elsőjei jelmondatok megtervezését, mert képes lennék rá, hogy ilyeneket írjak. A jobb konyhai ellátás érdekében fogjunk össze minden patkányt, egeret és csultányt. Ezentúl ne legyen vízi erőmű a borkombinát. Éljen a megbonthatatlan napidíj. Nem vállalom, hogy tüntetéseket szervezzek. Nem akarok követelőzni, hogy munkát, kenyeret. Kenyerem van, ha sokat kiabálok, a végén még munkát is kapok. Nem vállalom, hogy az országos mentőszolgálatnál sofőr legyek. Tudom, hogy állandóan ezzel nyúznának, elvtársak, menjenek ki a helyszínre, higgyék el, mindenkinek áldozatot kell hozni. Nem vállalom, hogy reklámszakember legyek a hagyományos módon. Viszont szívesen újítanék, például így. Régen mostan fogat utoljára nyáron, mert hogy azóta nincs odol három. Építessen szállodát osztrák vállalatokkal. Sógornak nem kell cégért. Tiszacipőben, Tiszacipőben. Részt akar venni a nyugat-berlini sörnapokon? Váltson jegyet a Malév, Leningrád, Varsó, Budapest járatára. Nem vállalok állást az állami pénzmerdében. Ismerem magam, a hétvégén mindig fusiznék. Nem vállalom, hogy kilépek a szakszervezetből. Maradok filatélista. Nem vállalom, hogy menzakosztot egyek. Nap mint nap hallom a barátaimtól. Ha beledöglök is, megeszem. Nem vállalom, hogy a régi rádiós műsorokat vezessem. Az általam ajánlott újakat viszont szívesen. Például Falu Rádió. Nem zörög a paraszt, ha adó nem húzza. Hány katasztrofális holdja van a TSZ-nek? Politikai műsorok. Ügyvédek zenés műsor a délidőben. Szanálókhoz szól a Móna. Beszélgetés önmagunkról. Rapcsányi László vendége Rapcsányi László. Tízen túliak társasága. Közvetítés a Rózsadombról. Nem vállalom, hogy bármilyen cégnél is nagy főnök legyek. Képtelen lennék rá, hogy egész nap ezt mondogassam, én a munka oroszlán részét vállalom, majd ordítok. Nem vállalom, hogy rendőr legyek. Nem. Erre két okom is van. Egy. Hálátlan dolog lenne folyton magamat bírságolni tilos helyen történő parkolásért. Kettő. Képtelen lennék felhőtlenül kacagni a rendőrvicceken. Három. Túlzottan gyenge vagyok matekból. Szóval ez a két ok. Egyetlen dolgot vállalnék, azt is csak rövid időre. A televízió elnöki tisztét. Mert akkor lengyeleknek ingyen adhatnám a lisztet. Hanyadszor mondjuk már el, hogy kemény évet hagytunk magunk mögött. Önök még nem is annyira, mint én. Nekem miért volt nehezebb? Megmondom, minőségi cserém volt. Fővárosi tanács méltányossága biztosítja számomra az új esztendőben a fedelet a fejem fölé és a talajt a lábam alól. Hála érte a fővárosi tanácsnak, mert ami a fővárosi tanács ezerszer szerteágazóbb tevékenysége mellett 2 hétbe tellett, az a kerületi tanácsok kezében 6 egész hónap volt. Pedig annyi idő alatt már egy formás kis koraszülöttet is ki lehet hordani, nem egy lakáscserét. Az ember benyit egy hivatali szobába, kétfajta tárgy homályosítja el a beszivárgó napfény, akta és tompor. Ez a kettő terebélyesedik, nő, gyarapodik, tenyészik, dagad. Még azt is megmerem kockáztatni, hogy a dossziék szexuális csábereje hatványozottan nagyobb, mint a másikoké. Tomporon az aktán kívül van egy harmadik faktor is, amiből sok van, ajtó. Mondjuk egy szobában van 10 000 akta. Minden 1000-hez tartozik 3 tompor, minden 5 tomporhoz jár egy ajtó, ugyanabban a szobában. Volt kérem, benyitottam egy ajtón, és egyetlen szemüveges tomporszerű hölgy ült előttem, mondom, mondjuk paros elvtársnőt keresem. Azt mondja, a másik ajtón tessék, visszacsukom emeszt, kinyitom amaszt az ajtót, ugyanaz a szemüveges terebélyel, egy méterrel arrább kérdem, paros elvtársnő, várjon oda ki, mondja, mert az ajtóknak is megvan a feladatuk. Vannak átirányító ajtók, és vannak francba küldő ajtók. Nekem egyébként is borzasztóan tetszenek az elnevezések. Mi az, hogy végrehajtó bizottság? Mint ez a testület csak hóhérokból állana, nem? Arról nem is beszél, hogy ha én bemegyek a tanácsra, akkor nem állampolgár vagyok, hanem fél bizottság. Tanácsnál senki nem lehet egész. Mindenki fél, de még hogy fél? Sokszor gondoltam arra, hogy a vasút, a szövőipar és a mezőgazdasági repülők után a kerületi tanácsok lehetnének igazi vadászterületei Moldova Györgynek. Szerintem Moldovában van annyi kurázsi, hogy ezt a témát ugye fölvállalja, mintha megérezte volna Moldova, hogy őt kívánom az elátkozott hivatalok nyakába, írt egy jelenetet Kabaré Színházunknak minőségi csere címmel. A történetet persze parabólában jeleníti meg mitológiai módon, mert azért Moldova is inkább az istenekkel kezd ki, mint egy fő előadóval. A mitológiai minőségi csere két szereplője, Mikó István és Agárdi Gábor. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ezt kérem a központi lakásügyi osztály? Ez! Mondja, nem tud valahol egy lakást? Megy férhez a lányom! Sajnos nem tudok. Én... De hát egy albérletet legalább. Az semmi. Jó, kár. Maga kicsoda? Diogenész, a filozófus. Ja. És mi az a sok tud? Amit magával hozott. Ja, ez a hordóm, amiben lakom. Ez itt a lámpásom, ezek meg a korlátaim. Milyen korlátai vannak magának? Eszmei, kérem szépen. Eszmei, ugyanis egy kis idealista vagyok. Aha. És most mit kíván? Kérem szépen, én minőségi csereügyében jöttem. Szeretném elcserélni a hordómat. Az a helyzet, hogy egy kis pénzhez jutottam. Miből? Többféle forrásból. Először is borbértárolást vállaltam a borkombinátnak. Aha. És nem lett borszagú a hordója? A borkombinát boraitól? Rendben van, felveszem az adatokat. Igen. A hordója, szövetkezeti hordó, vagy telepszerű társas? Magánhordó. Pontosabban örökhordó. Tartozása van rá? Nem, nincs egy fillér sem. Igaz, hogy a kádár már nem is tudna adni ilyen célokra. Szegény Archimédesznek most foglalták le a fürdőkádját. Mennyi az alapterülete? R négyzetszer pi. Ide figyeljem, ha maga disznolkodik, én rögtön abba hagyom. Mi az, hogy pi? Na, és most... Milyen igénye volna? Hát, én nem is tudom. Mit ajánl? Hát nézd! Volna itt ez, az. Például Szemirámisz függőkertje. 600 millió. Plusz OTP. Ez a kölcsönhöz viszont már kezes is kellene. Hát honnan vegyek én egy kezest? Még egy lábasom sincs. Nem ismeri például Dáriuszt? Őt elfogadná az OTP. Sajnos én csak a szegény Lázárt ismerem. Ő azt hiszem kevés. Hát igen, ő már el van adósodva amúgy. Na és mit szólna egy blokklakáshoz Augias istálójában? Épp most renoválja a Herkules szövetkezet. Merre fekszik az? Nézd, egész odáig jön a hév. Egy nagy üzletközpont is van ott. Augias! És ehhez mennyit kellene ráfizetnem? Ezt már viszonylag könnyű kiszámítani. Az új lakás használatba vételi díja, ugye, nem lehet kevesebb, mint a régi lakás alapterületének háromszorosa után számított négyzetméterenkénti pótdíj, 9-szeresének a fele. Vagy ha az páros számmal végződik, akkor a legkisebb közös többszörös szorozva a legnagyobb közös osztóval plusz köfa. Plusz, ha piac mellett van, akkor köfa és kofa. Hát ez a maga esetében pont 1 millió drachma. Illetve hány óra van most? 14:30. Akkor 1 millió 100 000. Mennyi? Most már 1 millió 102 000. Mit kérdezősködik annyit? Rengeteg. Tessék mondani, nem kaphatok valami kedvezményt? Elvileg szó lehet róla. Milyen az arcformája? Kerekded? Hosszúkás? Mi köze az én arcomnak a kedvezményhez? Mert ez pofára megy. Hadd nézem csak. Hát nem sok esélye van rá, hogy kedvezményt kapjon. Túl vékony bőr van az arcán. Mit csináljak? Talán kezdjek vele egy építésbe? Önerősbe? Szegény jó Sziszifusz ügyfelünk jut az eszembe. Ő próbálkozott házilagos kivitellel. Na, a hegytetőn akart építeni. Mindig felgörgetett egy követ, aztán visszaesett. A kő? Az életszínvonal! Hát ha ez sem megy, akkor szeretnék kérni egy tanácsi bértelket, valamilyen jobb helyen. Tanácsi bértelket? Hát bocsásson meg. Mondja még egyszer, hogy hívják magát? Diogenész, kérem szépen. Nem hallottam ilyen nevű miniszterhelyettesről. Egyébként csak adja be a kérelmét, éljen egészségesen, igyon sok tejet. Majd értesítjük, hagyjon itt egy borítékot és egy 100 drachmás bélyeget. Miért 100 drachmásat? Most 2 drachma a tarifa. Hát most még igen. De amire maga választ kap, addigra már 100 lesz. Mi is a címe? Parnasszus 3. Nem csak Parnasszus 1, juhász lakás, Parnasszus 2 és Lesbosz köz sarkán egy írónő lakik. Parnasszus 3. Ide nincs bejegyve semmi. Na, szóval egy engedély nélküli hordó. Ó. Ezért 20 000 drachma bírsággal sújtom. Jól van. És mi van magával? Miért gyúrt lámpát fényes nappal? Keresem a logikát. Az ide nem jöhet be. Mit gondol, miért tartunk mi portás? Kabaré Színházunk társulatában állíthatom, a többségnek kialakult feladatköre van. A most következő közreműködő rendszeres figyelő szolgálatot tart, és mindig valami furcsa szemszögből. Igen, azt hiszem, neki fő erőssége a szemszög. Úgy is mondhatnám, hogy időről időre szemszöget üt a fejünkbe. Mert nála kibújik a szemszög a zsákból. Következik tehát egy újabb Szuhai szemszög Balázs módra. Látok, de mit látok? Kíváncsiak rá? Nem? Ne is tagadják, én látom, de látom a jövőt, és látom, hogy önök meghallgatnak. Ugyanis pályát változtattam, jó se leszek. Mert látom, hogy 1983 a jó sok éve lesz. Jó sok baj lesz elkerülhető a mi segítségünkkel. Mert higgyék el, kérem, mi jósok a tervgazdálkodásban is nélkülözhetetlenek vagyunk. Mert a mérnökök és közgazdászok tervezni tudnak, de jósolni nem. Például költségvetést csinálnak. Azt mondják az ártatlanok, hogy ez és ez a beruházás mondjuk 1 milliárd forint lesz. De én látok, azt, hogy 2 milliárd lesz. És kinek lesz mindig igaza? Nekem. Plusz nekik, az összesen 3 milliárd. Meg a tervezők azt állítják, hogy ez és ez a beruházás elkészül mondjuk 1982. december 31-ére. De én látok, 85. május 1-én. Kérem, én azt is meg tudom jósolni, hogy ha ma 50 000 5 éves gyerek van, akkor jövőre 50 000 6 éves gyerek. Akiknek iskolai férőhely kell, iskola köpeny és tankönyv. Ki tudta ezt előttem megmondani? Melyik illetékes volt képes erre a fantasztikus matematikai műveletre? Az illetékesek amúgy sem tudnak, kérem, jósolni. Hát nézzük például a labdarúgást. Konkrét eset, december 9-én a válogatott külhoni túrára indult. Repülőtér, vámvizsgálat, Mészöly Kálmán kapitány kezében ott a repülőjegy, Gyulai István riporter kezében ott a mikrofon. Gyulai, hova mennek? Mészöly, szó szerint idézem, mert kivételesen olyanokat mondott, hogy lehet szó szerint idézni. Szóval kérdezi a riporter, hogy hova mennek, mire Mészöly? Nem tudom. Valami szigetek. Biztos Hollandiához tartoznak, mert a holland követség adott vízumot. Gyulai, kikkel fognak játszani? Mészöly, nem tudom. Mit tudtak az ellenférről? Semmi. Mit fognak szólni azok ott, hogy Nyilasi és Törőcsik nem megy veletek? Nem tudom. Milyen esélyei vannak a csapatnak? Nem tudom. Hát akkor mit tudsz, édes egy szövetségi kapitányom? Első osztályú szállást kapunk, repülőjegyet és mérkőzésenként 4000 dollár. Hát most mondják meg nekem, de őszintén, nem kellene egy ilyen helyre egy ilyen magamfajta jós, aki legalább azt meg tudná mondani, hogy az ilyesminek nem lesz jó vége? Illetve legyünk őszinték, jó vége lesz, mert nem a győzelem a fontos, hanem a részvételért kapott összeg. És lehet, hogy Mésző nem tudja, hol kapják. Miért kapják? De kapják! És a 4000 dollár mégis csak pénz, kérem, én megjósolhatom, mert látom. Ha hazánkból mindenki, aki nem tud semmit, elutazna nem tudom hová. Nem tudom miért. Nem tudom kihez. És hazahozna nem tudom miből 4000 dollár. Hát látom, hogy Fekete János, a Nemzeti Bank első elnök helyettese ott térdelne és könyörögne a Szabadság téren, hogy emberek, az Isten szerelmére vegyék már át tőlem féláron a dollárt, mert itt romlik a nyakunkon a Nemzeti Bankba, és nem tudjuk hova tenni. Látok, de mit látok? Aki jósolni akar, nézzen bele a gömbbe. A földgömbbe. Az megmondja a jövőt. Figyeljék csak meg. A föld gömbölyű. Két fele van. Keleti félteke, nyugati félteke. Ott is félteke. Itt is félteke. De a kettő nem egyforma, sőt, egyik a másiknak ellentéte. Keleten kél a nap, nyugaton lenyugszik. Keleten szocializmus van, nyugaton kapitalizmus. Egyik a másik fordítottja. Nálunk búzaterem, náluk kávé. Mi búzáért vesszük. Itt drágább a kávé. Miért? Mert ott olcsóbb a búza. Világ? Nézzünk bele a gömbbe. Látok, de mit látok? Sok-sok zsigulit. De hol? Nyugaton. Ajjaj! Ha ott sok a zsiguli, itt egyre kevesebb. Megkérdeztem egy angolt, miért veszik nyugaton a zsigulit? Azt mondta, mert nagyon jó és nagyon olcsó. Érdekes. Mi is azért vesszük, mert nagyon jó és nagyon szeretjük. Látok, de mit látok? Nyugaton nő az infláció, nálunk egyre jobb a forint a dinárhoz képest. Nyugaton emelkednek az árak, nálunk csökkennek a beruházások. Nyugaton növekszik a munkanélküliség, és nálunk is egyre többen jönnek rá, hogy dolgozni kéne. Mert ha nem, hát én sem tudom megmondani, mit hoz a holnap. Legfeljebb azt, hogy mit visz. Kijelentjük Kerek Perec, hogy palik vagyunk a palikra. Ez idén is következik a két pali, Somogyi és Peterdi. Kedves közönség, Az elmúlt szilveszteren éppen egy évvel ezelőtt közvéleményt kutattunk önökkel arról, hogy miként lehetne emelni hazánkban a gyermekszaporulatot. Ha emlékeznek rá, önök trombitálással szavaztak kérdéseinkre, igennel vagy nemmel. Tehát ma ismét kiosztottuk a trombitákat, kérem, de más ügyben. Azért hadd kérdezzünk vissza a tavalyi témánkra, kérem, akinek az elmúlt évben volt kivel, volt mivel, és volt hol, az fújja meg most a trombitáját. Szóval nem fújtunk hiába. Jó van. Most viszont ezúttal egy másik égető kérdést szeretnénk megtárgyalni önökkel, mégpedig azt, hogy miből csináljunk pénzt magunknak és az országnak. Kérem, egy gyors kérdés, aki úgy gondolja, hogy a pénz nem boldogít, az fújjon a trombitába. Egy. Úgy látszik, önnek még sose volt pénze, csak trombitája. Most pedig kérem, azt trombitáljon, aki úgy gondolja, hogy a pénz boldogít. Hát tetszik látni, ez a nagy baj mi nálunk, ez a randa anyagiasság. Az persze nem véletlen, hogy manapság mindenki mindig számol. Tudod, mennyi 2x2? Mikor? Hogy mikor? Úgy, ahogy kérdem, mikor mennyi? Holnap? Legyen holnap. Holnap mennyi? 2x2, 3. De a nyugdíjasoknak kiegészítjük 4-re. Mondjuk dollárban számolnád, akkor mennyi 2x2? Attól függ, hogy veszem vagy eladom. Manapság nem egyforma 2x2, angol fontban 3,5, kuvajti dinárban 5. És Pesten? Az Abáziában? Hát merek én ott kérdezősködni? De akkor hadd kérdezzek tőled, ha neked nem elég jó a forint, akkor mégis miben szeretnéd kapni a fizetésedet? Négyzetméterbe. A napokban számoltam ki, hogy a lakásom 95 négyzetméter, a fizetésem pedig csak 75. 20 négyzetmétert kell rávernem a fizetésemre, most vagy állást kell változtatnom, vagy lakást. Még mindig szerencse, hogy négyzetméterre számítják ki a lakbért, és nem köbméterre. Miért olyan magasak a szobáid? Mit mondjak, most építek egy kis családi házat, és még nincs rajta tető. Hát ha olyan jól állsz anyagilag, hogy építkezel, akkor légy szíves, adj nekem kölcsön 100 000 forintot. Szívemhez kaptam. Neked? Ha nem tudnád, első osztályú adós vagyok. Ezt kiállítja rólad. A Világbank. Magyarország első osztályú adós, neked én nem vagyok magyar. Magyar vagy, hitelképes nem vagy, és mégis mibe akarod fektetni a pénzt? Valami kis vállalkozásba? Nagy vállalkozásba. Tudod, milyen nagy vállalkozás lesz nekem megadni a te 100 000 forintodat? De nem bánom, ha van konkrét terved, mondd el, halljuk, és majd a közönséggel közösen eldöntjük, hogy megszavazzuk-e rá neked a kölcsönt. A vállalkozásom neve Forró Vakbél. Mi az, hogy Forró Vakbél? Amint a forró drót. Clevelandbe fáj, Pesten veszik ki. Megmagyarázom. Amerikába kérem egy vakbélműtét 10 000 dollár, és le lehet vonni az adóból. Na már most, Mr. Smith Clevelandből küldi a megrendelést, te STK alapon kiveteted a vakbeledet, a zárójelentése Mr. Smith nevét írod, elküldöd, ő elszámolja, mint a saját vakbelét. Neki jóváírják, feleztek. Nem is rossz. Nem rossz, óriási. Na számolj, egy epekőért egy Mercedes-t kapsz, egy lábszárcsont platina szögekkel egész kis vagyon, egy szemfog 250 dollár, őrlőfog a kétszerese, mire elfogynak a fogaid, befutott ember vagy. Más tipped nincsen? Nehezebb ember vagy, mint az OTP, de meg lesz elepődve, van másik tervem. Ráfordítás nélkül 50 000 svájci frank. Hogy tetszik? Ne is folytasd, ez így a legjobb. Ha elmondod, mi a terved, már csak rosszabb lehet. Na, megalakítjuk az Interuniverzitást. Inter. Egyetemes egyetem, egyetem köziség. Jó helyen tapogatózol, ide figyelj. Abból indultam ki. Rengeteg távolba szakadt hazánk fia él odakint, aki szívesen áldozna egy kis pénzt azért, hogy a itthon levő unokaöccsét, kishúgát bejutatná az egyetemre. Igen? Na, küld nekünk 50 000 svejci frant és kész. Hogy és kész? Mit csinálunk ezért? Az égvilágon semmit. No, elmegy a kis protezsáltunk a felvételire, ha egy kis sansza van rá, esetleg felveszik. Ha vért, ha felvették, mindenki boldog, főként mi ketten. És ha nem vették fel? Írt a nagybácsinak egy levelet, a gyerek olyan hülye, hogy még mi se segíthettünk. Ide figyelj, utolsó ajánlat. Nagy pénz, 100 000 angol font van benne. Gyorsan bontsad ki, mert a font is óráról órára rosszabb lesz. Mi lesz ez a vállalkozás? Kiszerelmi export. De finom vagy. Magyarul leánykereskedelem. Korszerűbb. Fürtojás. A tudomány legfrissebb felfedezése a fürtojás férfiasít. Ezt te honnan tudod? Egy nőstény fürty mesélte nekem. De mindenki tudja, aki olvas mostanában újságot. Azt hiszem, érdekel a dolog. Na látod, mondjuk tartunk 30 000 fürjet, az naponta 90 000 tojás. És ezt hogyan számítottad ki? A nótából. 3-at tojott a fürjecske, fürj, fürj, fürjecske. Kedves közönségem, mostanáig hallgattam a barátom terveit. Nem akartam már előbb elmondani a saját véleményemet, hogy nem kell ennyi furfang ahhoz, hogy forintunk legyen. Forintot is lehet keresni, nem is keveset. No, elhiszem, ha bebizonyítod. Be én, méghozzá szavazással. Kérem, aki úgy véli, hogy ebben a jelenetben mi ketten kerestük a legtöbb pénzt, az trombitáljon egyet. Látod? És most azt trombitáljon, aki úgy gondolja, hogy azt kereste szólóban a legtöbb dohányt, aki ezeket a papírtrombitákat nekünk eladta. Az utóbbi időben egyetlen mértékegységet használunk, és az nem más, mint a forint. Kilométereket, wattot és voltot, barelt és tonnát, dollárt és zlotyit, minden forintra számolunk át. Újabban a kiművelt emberfőt is. A mennyiségi szemlélet ilyenfajta elburjánzása iklette Selmeci Tibort arra, hogy kiszámítsa, mibe kerül egy olyan hazánk fia, aki illegálisan hagyja el az országot, és saját kiművelt emberfejét is magával viszi. A számlát ezúttal kiállítja Bodrogi Gyula. Bizony. Sokszor meg se gondoljuk, hogy mennyibe kerül egy olyan ember, aki diszidál. És itt az a pont, ahol érdemes egy kicsit gondolkodni. Lényegében minden ponton érdemes egy kicsit gondolkodni, de itt különösen. Mert mennyit ér egy ember? Ér-e annyit, amennyibe kerül? Aligha. És ez egy kicsit elszomorító. Manapság, amikor mindennek gazdaságosnak kell lenni, éppen a legfontosabb, a legfőbb érték az ember, az nem gazdaságos. Hiszen ha csak egy disznót veszek alapul, azt kérem, egy évi tartás után, körülbelül 120 kilós korában rentábilis. Aztán már nem. Sőt, a 2 éves, 3-4 éves disznó már erősen ráfizetéses. Ha csak nem anyakoca, vagy éppen kiváló fedezőkam. És hogy van ez az embernél? Ugye? Nézzük meg. Mennyit ér egy ember? Ha a biztosító ártábláit nézem, akkor egy kisúj eszmei értéke kb. 200 forint. Egy kartörés 400 forint. Mellesleg napi egy kartörésből milyen jól meg lehetne élni. Ebbe bele kell őrülni. De ez még semmi. Vegyünk egy építőipari segédmunkást. Vegyünk, könnyű azt mondani. Egy olyan embert, aki már a 3. általános iskolát sem koptatta. A 4. már be se iratkozott. Olvasni nem szeret, mert nem is tud. Tehát tanárt, könyvet, iskolapadot, stb. Nem fogyaszt. Viszont már kora gyerekkora óta házakat, gyárakat épít. Ráfordítás 0, haszon óriási. Diplomás, ráfordítás óriási, haszon. Fantasztikus és hihetetlen, pedig így van. Vagyis, már 300 000 körül járunk, amikor kézhez kapjuk a diplomát. És akkor eltekintettünk a díjtalan orvosi ellátástól. Mert az STK-ban például teljesen ingyen húzzák ki azt a fogat, amit egy maszek fogorvos csak 200 forintért tudna rendbehozni. Nem csoda, ha egyes notórius táppénzcsalók vissza akarnak élni a kedvezményekkel. Védekezni kell ellenük. De hogyan? Ismertem egy urat a 6. kerületben, aki még a háborúban elvesztette a fél lábát. No már most! Volt egy kutyája, aki gazdájának rokkantsága miatt adó kedvezményt kapott. És most jön az éberség. A gazdának ehhez a kedvezményhez minden évben új igazolást kellett hoznia az STK-ból. Mert a tanácsi ügyintéző nem köteles hinni a szemének. És hát, ha tavaly óta kinőtt az ügyfél lába. Miért? Ennyi idő alatt a kukorica 2 méterre is kinő. A semmiből. Van itt ész. Meg szívjóság. Ahogy a 7 műsorvezető nője mondta 2 hónappal ezelőtt. Kedves szülők! Az asztmás gyereket érdemes 2-3 éves korban elvinni az orvoshoz, mert ha elhanyagoljuk, akkor 30 éves korára teljesen lerokkan, és az nagy gazdasági veszteség az államnak. De hogy egy másik példát is mondjak. A rendőr teljesen ingyen visz be minket az őrszobára. Ezzel kapcsolatos kiadásait az állam fedezi. Egyenruháját az állam fedezi. Nyomozó kutyáját az állam fedezi. Vagy a kántor. De ki ez az állam, akinek ennyire le vagyunk kötelezve? Osztottam, szoroztam, végül rájöttem, hogy az állam én vagyok. A szocialista állam. És ebben van a mi előnyünk. A kapitalizmusban ugyanis a jövedelem után vonják le az adót. Nálunk az adólevonás után maximálják a fizetést. Bizony, mi előre fizetünk a medvebőrére. Enyém az ország, magamnak építem. Támogatom azt, aki hátrányos helyzetű, mert rosszul dolgozik. És nem támogatom azt, aki nem hátrányos helyzetű, mert már a szülei is jól dolgoztak. Tőlem kapja fizetését a miniszterelnök. Körülbelül évi 1 filléremben van. Ami nem nagy összeg, de jövőre lehet, hogy emelek. Én utaztatom a nagyvilágban Kuja Frigyest. Csak az idén leutazott 6 filléremet. Nem kevés, gondoljunk bele, 10 év alatt az már egy kifli. Szóval azért fizetek én is. És ha a rám fordított összegből levonom az M7-es költségeinek rám eső részét, a munkámmal megtermelt nyugdíjakat, a Fradi pályát és a Tiszai vegyi kombinátot, akkor egyértelműen kiderül, hogy az állam és én egyformán állunk, sőt, valahol én állok jobban, mert ő tartozik azzal a néhány dollárral is, ami nekem otthon van a zsublótban. Ebből az következik, hogy ha nálunk valaki disszidálni akarna, nem lehet elkérni tőle az iskolapénzt, hiszen benne van a munkája. Már az is rendes dolog, hogy nem visz magával 1-2 iskolapadot. Legyünk őszinték, ez a kikinek tartozik dolog még nincs megnyugtatóan tisztázva. De én azt hiszem, nem is érdemes erről annyit beszélni. Van egy javaslatom. Ha valaki menni akar, menjen. Ne kelljen fizetni semmit. De ígérje meg, hogy bárhová kerül a földön, a magyarok érdekeit fogja képviselni. Garantálom, hogy ilyen feltételek mellett legalább annyian akarnak majd bevándorolni, mint ki. És akkor kvittek leszünk. Következik, aki szilveszteri műsorainkban a nyelvet cserzi, Timár György. Kedves közönség, tisztelettel jelentem, rájöttem, hogy közmondásaink egy kissé divatja múltak. Sürgős átalakításra van szükségük. Ezért hát megnyitottam közmondás szabóságomat, ahol két vagy több közmondásból pillanatok alatt készítek egy divatos, passzentos újat. Hogy mi módon, azt mindjárt be is mutatom önöknek, a közmondásosan kiváló bemondónő Debrenti Piroska segítségével. Nos hát, címszavakat kérek mindenfélét. Rajta! Vállalkozások kora. Ki a kicsit nem becsüli, aranyat lel. Rengeteg a fúrás. Fúrás. No igen. Nem az a legény, aki üt, hanem aki másnak vermetás. Karrier. Karrier. Akinek az Isten hivatalt adott, vedd el a lányát. Prémium. Ne szólj szám, neked is lesz. Labdarúgás. Lassan járj, az Isten is megsegít. És ha már itt tartunk, MLS. Még az ág is húzza, úgy alussza álmát. Prostitúció. Ki mint veti ágyát, úgy arat. Nymphománia. Nymphománia. Bolond lyuk szőrivel verebet fog. Rákóczi tér. Rákóczi. Vak tyúk is talál éhes disznót. Udvarlás. Sok beszédnek nyögés a vége. Hogyan óvhatja meg magát a nemi betegségektől egy lány? Hogy óvhatja meg magát? A messziről jött embert ne vegye magára. Leánykérés. Nézd meg az anyját, tovább érsz. Sok az elhidegülés miatti válás. Asszony verve, makkal álmodik. Más nacionalizmus. Más szemében a szálkát told meg egy lépéssel. Mekkora legyen a mérnökök kezdőfizetése? Aki holtig tanul, az a nagyot nem érdemli. Milyen a magyarok fogkrém fogyasztása? Ki korán kell, ne nézd a fogát. Akkor most már csak egyetlen kérdésre válaszolj. A legrövidebbre. Halljuk. Máv. Máv. Kétszer ad ki, lassan jár. Kedves közönség, Koltai Róbert újra készen áll a rögtönzésre. Robi, kaptunk egy riportot az ötödik sebességtől, ajándékba. Köszönjük szépen. Kérlek, én azt javaslom, hogy először hallgassuk meg ezt a riportot, és utána próbáljunk rá egy életképet improvizálni, jó? Rögtönözni. Ketten. Hát, akarsz egyedül? Nem, jobb ketten. Jó. Hát akkor kérlek szépen, hallgassd a riportot, íme. Mit tetszik gondolni, hogy miért volt szükség arra, hogy átszámozzák a cipőket, hogy újra számozzák? Hát azt hiszem, hogy nem a hosszmértékkel volt eddig is a probléma, hanem a szélesség méretezéssel voltak problémák. És most ezekkel az új méretezésekkel megjelentek a negyed számozások is felső részben. Amikor megkaptuk az új méretezést, akkor egy egész napos szakmai tanfolyam, először az áruforgalmi szakelőadók részére, és utána nekünk vezetőknek, és akkor úgy a szakeladóknak. Most 225, régen 35 volt, vagyis 2-es volt, vagy 3-osnak jelölték, most 225-nek. A 36-os méretet, azelőtt 3 feles volt, most meg vagy 36-os, most 230. Hát számolunk egy kicsit. Át kell számolni mindig. Régen a 42-es az 270 volt, most a 270 az már 27-es volt régen, vagy angol 8-as. Most 270. Úgy van a talpára írva, hogy 265. A vezők azt nézik, hogy ez az ár. Értik. Na most kérem, akkor nézzünk egy életképet, amelyben mondjuk én vagyok az eladó, egy cipőboltban. Én már csak a vevő lehet. Jó napot kívánok, parancsolj, mivel szolgálhatok? Jó napot kívánok, a lábam ügyébe jöttem. Tessék parancsolj, mire? Nagyon fáj. Cipőről lenne szó? Na, cipő, ne vittél, nagyon fáj a lábam, nem érek a viccel. Hát milyen színű legyen, hányos a lábam? Bal lábam, rettenetesen fáj. Bal láb, színe le. Na most a bal, na van egy kis problémám. Na most a jobb lábam az hosszában rövidebb, a bal lábam az rövidjében hosszabb. Csak azt tessék mondani, hogy hanyas a bal lába és hanyas a jobb. És na most, megmondom őszintén, 39. 39, a bal lábam. Nem úgy van, mert új számozás van. Milyen új számozás? A régi 39-es, nagyon fáj a lábam. 2 és felett volt 820-as. Mit tud mutatni? Hát barna cipő legyen. Ortopéd. De csak a balra. A balra. Hát a jobb lábam az teljesen normális. Ez egy barna 39-es ortopéd, régi 24-es. Csak akkor a jobbat szomat veszem. Hát tessék fölpróbálni. Hát én abszolút kétlábas vagyok. Igen. Mert a bal lábam egy picit jövett. Tessék veszelni keresztjén, nagyon fáj a lábam. Hát tessék fölpróbálni a jobbat. Melyiket? Hogy még egyszer vettem a cipőmet. Hát tessék lemenni. Itt állok felöltözve teljesen. Van cipőkanaluk? Hanyas a cipőkanal? Régi 27-es. 27-es cipőkanal. Az jó lesz? Jó, jó. Kérdezzél, tudok ajánlani ennek papucsot. Jaj, de fáj. Egyik lábamra papucsot? Nem, mind a kettőre van. De le se kell venni a cipőt, régi Dán 44-es rámegy a cipőre. Jó, jó, akkor próbáljuk. Vagy adjak egy francia számozásút? Az hanyas? 14-es. Jó, az jó. 14 és 34 az jó. 1914-es. Ezeknek kihatás. Nagyon fáj a lábam. Milyen árban tetszett? A lábam nagyon fáj. Milyen árat tetszett gondolni? A 39. De csak a bal. 600-ért tudok adni egy 720-as. Vagy 720-ért egy 600-as. Tudsz adni? Tudok. Akkor adja vissza az én cipőmet, az eredet. Szépen örömmel várom azokat a kérdéseket, amelyeket önök Koltai elvtársnak, mint illetékesnek szeretnének föltenni, én följegyzem, és utána meginterjúvolom, mint egy televíziós fórumon Koltai Róbertet. Tessék, akinek van valami kérdése, múlttal, jelennel, jövővel kapcsolatban adja föl. Mint a 66-ban. Tessék. Benzinára. Tessék, így van nyugodtan. Benzinára. Egyszer benzinára. Tessék. Hűtőolaj. Hűtőolaj. Az is fölment az ára? Milyen hűtőolaj? Nem hűtő, fűtő. Hűtő. Akkor ezt már nem értem. Várható-e a fűtő? Tessék? Hogy nyugodtan így van, így ne ötszem, ne kapkodjunk. Jó, tessék. Benzin, hűtőolaj. Hát az én pozícióban nem mindegy, hogy mit kérdezek, és mit válaszolok. Tessék. Hogy? Tessék. Busznak? Buszt akarnak venni? Jó, ezeket szép sorban nyugodtan írt fel. Tessék, van még kérdés? Még egy kérdés jöhet. Lakbér emelés? Lakbér emelés. Hát koltajaptárs, itt érkeztek a kérdések. Kezdjük először a benzinárakkal, ugye? December. Milyen benzinárak? Üzemanyag. Tehát üzemanyag? Igen. Ugye... Ki kérdezte? Gondolom azok, akik... Az én pozíciómban ülök minden ilyen kérdésnek. Szóval gondolom egy olyan kedves nézőnk, hallgatónk, közönségünk, aki... Hát akinek gépkocsija van, és érzékenyen érinti őt az... Igen, hát ez egy érzékeny hallgató lehet. Igen. Tehát az én pozíciómban... Na most akkor... próbáljuk, igen. Nem tudom. Egyszerre hányat fogsz kérdezni? Bocsáss meg. Egyet. Hogyan határ... Most majdnem válaszoltam, és azt sem tudom, hogy mit mutogat. Megmondom én is. Tehát most vagy a benzinről beszélünk, vagy a lakbérről. Tehát, hogy milyen lakásba jársz a gépkocsiba, bocsánat. Megpróbálok értelmesen, tehát úgy felelni, hogy nekem fölteszik az én pozíciómba. Te meg nekiállsz itt lakbért, benzin, hűtőolajról beszélni. Na, akkor... Nem vagyok abban az idegállapotban, hogy... Ezeken tulajdonképpen túl vagyunk. Tehát túl vagyunk. Most meg is válaszoltuk, akkor minden. És akkor mik lennének a kérdések? A negyedik kérdés, ami engem érdekel, hogy a városi tömeg... Hogyan, milyen negyedik kérdés? Amit most mondom. Hát egyelőre megválaszolunk, de még nem volt kérdés. De most mondom a negyedik kérdés. Tessék valamit. Viszonylag nyugodt vagyok, azért úgy vagyok. Rebesgetik a városban. Ne, légy szület, ne csinálni. Szóval azt mondják az emberek... Mi az, hogy rebesgetik? Hogy... Hát a városi közlekedésnek, tömegközlekedésnek, busznak, villamosnak is fölmegy majd az ára. Ez a, ugye erre gondolt a kedves kérdező, hogy erre tudná valami információval szolgálni. Na most a városi közlekedés, hogy annyit szeretnék mondani, hogy ez két részre oszlik. Úgy, mint gyalogos közlekedés, föld alatti gyalogos közlekedés. Tehát amikor az ember egy aluljáróba lábbal megy át, vagy van a másik réteg, amikor az aluljáró metró viszi át. Ezt tudnám erről is globálisan mondani. Ezt tudnám így a jövőre nézni. Parancsolj! Igen? Hogy mire számíthatunk? Hát mégis mondjuk az 1 forintos metró, az most akkor hány lesz? Vagy a 1,50-es buszjegy mennyibe fog kerülni? Egyáltalán most úgy néz ki, hogy az 1,50-es buszjegy az 1,50-be fog kerülni. Viszont... Nem értem. Na most még meddig fog egyet? Aztán biztos, ha emelitek, akkor gondolom. Nézd, ha mi emeljük, akkor az 1,50-es busz egy több mint az, hogy nem fog 1,50-be kerülni. Ha mi emeljük. Igen. Na most vannak, akik úgy emelik érted, hogy esetleg még 1,40-be kerülne az 1,50-es. És akkor mindenki összezavadik ott a nagy gubán. Erre nem is. Lehet, hogy olcsóbb lesz akkor, ami 1,50-es busz legy? Lehet, de nem valószínű. Koltajatás, végezetül egy... Milyen végezet? Szeretném lezárni a... Jó, tessék lezárni. Miért nem tudjuk megállítani itt nálunk Magyarországon az árak ilyen rohamos emelkedését? Miért nem tudunk tenni valamit? A lényegében én nem így vetném fel, mert mi tudunk tenni valamit, teszünk itt. Tudnék mondani szépet, okosat, jót, tehát rád nézek, ne arra, hogy bocsáss meg. Miért nem tudunk gátat szabni az árak emelkedésére? Hogy érted? Hogy miért nem tudunk gátat szabni? Tedd fel rendesen a kérdést! Miért nem tudunk gátat szabni az árak emelkedésére? Csak! A most következő zenés monológban megismerkedhetnek egy egyszerű építkezéssel. Hétköznapi esetről van szó, nem is foglalkoznánk vele, ha nem egy olyan valaki dolgozta volna föl számunkra megpróbáltatásait, aki a bajból is aranyat csinál. Ő az, akinek az ember mond egy rossz szóviccet, másnap csinál belőle egy 40 perces zenés revűt. Egy kis zseni. Az ember ad neki 5 zlotyit, másnap csinál belőle 100 forintot. Egy kis varázsló. Az ember ad neki 100 forintot, másnapra csinál belőle 2 dollárt. Egy kis mágus. Fekete mágus. Az ember ad neki 2 dollárt, másnapra csinál belőle 200 forint adósságot. Egy kis kohómérnök. Kérem szépen, a kabaré egyik legkedveltebb bűvésze következik. Sas József. Hosszú-hosszú évek emléke összefűz veled. Ó, naplóm, kicsi naplóm, mennyi boldog órát és percet köszönök én neked. Ó, naplóm, kicsi naplóm, tévúton jár az, aki nem épít ma saját ön erején. A ház elkészül majd, te ott állsz az út szélén. Elhatároztuk feleségemmel, hogy kibővítjük a kis házunkat. Gyűjteni kezdtünk, tervezés, villanyvízművek, tanács, összesen 5 év alatt egybe volt minden. Azt mondták, hogy állami vállalattal próbálkozzunk, nem volt kapacitás, szövetkezett, nem volt kapacitás, csináljam önerőből, hazamentem, otthon nem volt kapacitás. Marad a maszek kisiparos, a mester, neki volt 2 nyaralója, 1 családiháza, 2 volvója és kapacitása. 73. március 1. mától naplót vezetek. Ez fontos dokumentum az utókor számára, mert ha egyszer legifjabb Vitrai Tamás dokumentum drámát akar készíteni az építkezésemről, megtalálja a nevem az S betűnél, szegény Jósas József. A mester megígérte, hogy kijön. Március 2. megígérte. 3. ígérte. 4. meg. Március 9. ma kijött, taxival körülnézett. Azt mondta a terv, rossz művészként, magát nagyon szeretjük, maga a kedvencünk, ezért megcsináljuk egyszerűbben. Tégla 30 000, gerenda 30 000, cement 30 000, cserép 30 000, munkadíj 30 000, összesen 7x30, azaz 350 000. Megkérdeztem, nem lehetne olcsóbban? Azt mondja, lehetne, de úgy többbe kerül. Március 5, megjött az egész brigád, a mester és Margarita. Ez a segédmunkás, nagyon sovány ember, most szabadult. Majd fölhizlaljuk. A mester elegáns volt, fehérin, csokornyakkendő, lakcipő, glaszékesztyű, mióta fölvette az előleget nálam, nagyon ad magára. Március 6, ma délben jöttek, megreggeliztek, Kőbányai Világos, Hubertusszal aztán elmentek. Én ott álltam az esőben, éreztem, a mai nappal beindult a komoly munka. Épül az én házam, ó, nincs is jobb dolog. Épül az én házam, ó, nincs is jobb dolog. Sír, zokog a szél, és rám tör az eső. Én csak énekelek, és a házam egyre nő. A zápor a szél nem bánthat sosem. Az állam támogat, de én észre sem veszem. Épül az én házam, és ez is jobb dolog. Épül az én házam, és ez is jobb dolog. 76. április húsvét vasárnap jött, meglocsolta a feleségemet, nem fogadott el piros tojást, kért 20 000 forintot, azt mondta, holnap végre fölvonulnak. Április 10. piros betűs nap. Ma jött 20 ember gyerekekkel, asszonyokkal, anyagokkal, férjek, feleségekkel, a mester és az összes családtagok ittak, majd nekiláttak. Kitűztek, betűztek, ittak, alapoztak, betonoztak, ittak, falat húztak, vakoltak, ittak, meszeltek, mázoltak, ittak, festettek, tapétáztak, ittak, aztán csak ittak, ittak, ittak, de a ház estére tető alatt volt, tető nélkül. Falavattuk a házat ezután, egy üveg pezsgőt vágtunk az oldalához, erre a ház berepett, a mester megnyugtatott, ez így helyes, mert ez technológiai törvény, a cementkötés ideje, meg az anyagmegszáradás, plusz betonacél az összesen 20 000 forint, amit most adjak oda, mert megköt. Halkan megkérdeztem, nem adna egy papírt az eddig felvett összegekről? De ő sírva fakadt. Hamut szórt a fejemre, megtépte az ingemet. Neki ilyet még soha senki nem mondott, meg becsület is van a világon. Sírtunk, igaza van. Nem kellett volna munkát közben ilyen hülyeségekkel zavarnom. Azt mondta, jól van, megbocsájt, ha elénekelek neki valami szívhez szólót. Énekelte. Ó, én jó mesterem, ó, én úgy restelem, ó, hogy most megbántottam magát. De a szívem önét, és a lába elé leteszem a család vagyonát. Térden állva úgy sírok, mint elvész, azt se bánom, ha mindenem elvész. Ó, én szép mesterem, ó, én jó mesterem, hogy megbántottam úgy restelve. Megbocsájtott, azt mondta, mai naptól kezdve visszategezhetem. 78. március 19. ma lányom született. A mester feleségéről Ágnesnek neveztük, elvállalta a keresztanyaságot 20 000-ért. Április 2. éjszaka ellopták a cserepet. Két ember vitte el, a szomszédok szerint pont úgy néztek ki, mint a mester és a brigádja. Ma kitűzték a májusfát. Két utcával arrébb, ahol befejezett a mester egy munkát. Megtudtam, velem egy időben még 32 helyen dolgozik, megfeszített erővel és keményen, hiába a mester már az új embertípus. December 21. szenteste. Szép karácsonyunk van. A mester már reggel eljött, megnézte a gyerekek ajándékát, majd összeszedte és elvitte a fával együtt. Földíszítettük a seprűt, csináltunk halászlét vegetából, volt zsíros kenyér, finom dukhagymával, a gyerekek szeretik, a feleségem képtelen megszokni. Leültettem a sámlira, és azt mondtam neki, hogy te és én, mi úgyis összetartunk, te és én. Még kicsit poplalunk, de felépül a ház, szalonnát eszünk egyszer igazán. Te és én, egy kicsit kibírjuk, mert te és én. Munkába gyalog járunk, felépül a ház, és metrózunk is egyszer igazán. De te vagy a párom, a nap süt ránk nyáron, a melegbe vígan vagyunk. Minek sok holmi, nincs mit letolni, hát ruhátlanul kitartunk így együtt. Te és én, a ház az összetart, mert te és én. Egy kicsit poplalunk, de felépül a ház, a gyerekek majd esznek igazán. Ma elfogyott az összes pénz, megkértem a mestert, jöjjön velem a kert végébe, ejtsen a lábamra egy terméskövet. Nehezem, de ráállt a kezemre, hogy ne tudjak elugorni. És 2 méter magasból rám dobta. A biztosító 7000 forintot fizetett. A lábomon a gipsz, a házzal együtt szárad. 82. tavasza, kitört a Falkland válság. A munka áll, mert a mesteranyósát Malvinnak hívják. Ő vigyázz rá, nehogy meglőjék. Ma végre kigyulladt a villany, eladtam a téli kabátom. Folyik a víz, eladtam az öltöny nadrágját. Kész a csempe, megvették a fehér nemű is. Kijött egy rendőr, hogy letartóztat. Mert a szomszéd feljelentett a tévé jogi eseteknél, hogy nudista telepet akarok nyitni a házban. Mondtam neki, én nem vagyok nudista, csak építkezem. Értettem, mondta a rendőr, én is. Szétnyitotta a köpenyét, nem volt alatta semmi. Október 6. vértanúk napja. Megjött a tanácsi papír. A fennálló szerint a lépcső életveszélyes tartófal vályog, a vízkonnektorból folyik, WC lefolyót befalaszták, különben is a ház helyrajzilag az M7-esen áll, ezért... Saját költségi 120 ezer bírságterhe mellett köteles azonnal lebontani aláírás a mester sógora. Ő megsímogatta a buksimat, megígérte, hogy szerez valakit a bontott anyagra 20 ezerért, ebből ki tudom fizetni őt. Az ünnepek előtt visszajött a család, feleségem hozott egy fűthető NDK-sátrat. December 6 Mikulás. Este mindenki kitette a cipőjét a sátor elé, de nem volt belevaló, ezért én kiosontam és elloptam az asszony vadonatúj román hócipőjét. Azután sikerült a kis kocsmában eladni a hócipőt. Szomorúan gipszem nézem a ház előtt, de jó meleg a fűtött sátor, az asszony tüsszög mezit láb, veszek neki majd egy fekete gipszcizmát. Ó, táncoló fekete gipszcipő, áú, áú, táncoló fekete gipszcipő, áú, áú, épül a ház, de most nincs idő, veszek neki majd a leszerő. Egy táncoló fekete gipszcipő, egy táncoló fekete gipszcipő. December 31, szilveszter napja. A fiam talált egy üres üveget. Ezt óvatosan visszaváltottuk. Vettem rajta egy népszabadságot, este körülültük, és amikor éjfélt ütött a szomszéd órája, ünnepélyesen fölbontottuk a parkettát, és a parázsló tűz fényénél fölolvastam a vezércikket. Államunk jövőre minden erejével segíti és támogatja a magánerőből történő építkezéseket. Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm az itt és a rádiókészülékek előtt ülő kedves közönséget, valamint egyáltalán szeretettel köszöntöm 93.030 négyzetkilométer területű közép-európai szocialista államunk, a Magyar Népköztársaság teljes, mintegy 10,7 milliós lakosságát innen az Államigazgatási Főiskola előadó terméből. Úgy gondolom, mindenkire és mindenre kiterjedő köszöntésem illő a hely szelleméhez, mivel az üdvözlet valamennyi összetevője társadalmunk alapkérdéseihez kapcsolódik. Itt van mindjárt országunk nagysága, ami ugye viszonylagos. És nem éppen térben, sokkal inkább időben. Ezt is megmagyarázom. Mert ugye több mint 40 évvel ezelőtt ugyanígy 100-szor voltunk kisebbek az Egyesült Államoknál, és körülbelül 240-szer kisebbek a Szovjetuniónál, mégis valahogy egyszerre bírtunk hadat üzenni mind a kettőnek. Ez a kockiás vehemencia, ne tagadjuk, hogy sokba került. Jó régen tapasztalhatjuk, hogy a jámborság kifizetődő. Legalábbis nekünk, akik a szocializmusban élünk, mindenképpen az. Nagy dolog, hogy viszonylagos nagyságunk itt, Közép-Európában ugyanannyi területen nőtt és terebélyesedett az elmúlt évtizedekben, annyin, amennyin. De Ehhez elég volt nekünk az adott 93.034 négyzetkilométer. Vagyis vakmerő módon ugyanazt ismétlem, amit Kádár János is mondott a helsinki békekonferencián. És ha valaki valahol ezt is félremagyarázná, esküszöm, most már direkt csináljuk. Államformánk, amint említettem, demokratikus népköztársaság. Ezt éppen itt merem állítani az államigazgatási főiskolán, amelynek hallgatói közül sokan lesznek megyei, járási, városi, községi és kerületi tanácsokban vezető káderek. Hát hiszen éppen ehelyt képzik például azokat a közhivatalnokokat, akiket mi majd csak jó pár év múlva fogunk annak rendje és módja szerint demokratikusan megválasztani önszámban. Kérem, micsoda biztonság tudnunk már most, hogy a főiskolán egy idei névsorolvasás, úgymond katalógus, majdnem, hogy azonos az 1985. évi Népfront jelölő listáján. Tessék arra gondolni, hogy nyugaton ezt csak a voksolás utáni hajnalon tudják meg az állampolgárok. És még ahhoz is milyen méregdrága számítógépek kellenek, nem? Ez meg elég vagyok én, hogy ezt elmondjam. Hanem, ha már itt vagyunk, hadd bizonyítsam az ország 10,7 milliós nyilvánosságának, mennyire érdemesek lesznek az itt tanulók majdani bizalmunkra. Higgyék el, be fogom bizonyítani. Úgyhogy kérek a bizonyításhoz néhány önként jelentkezőt, akik hajlandóak válaszolni az általam föltett vizsgakérdésekre a hallgatók közül. Hadd válasszak önök közül saját ízlésem szerint utoljára. Ki az, aki hajlandó? Néhány egyszerű kérdésre. Jöjjön ki! Tessék! Ön ott, aki mondja, hogy nem. Jöjjön ki! Most feleltetés, az jöjjön nagyon... Nem fogom bántani. Ki az, aki még hajlandó? Egy férfiút, jó? Hadd válasszak. Köszönöm szépen. Fáradjon ide föl a mikrofon elé. Hadd mutatkozzam be, verebet is. Hostel Margit. És Csóri Iván, tapsoljuk meg őt! Hanyad éves? Harmadéves. Milyen szakon? Itt nincs szak. Ez a jó. Én másodéves. Másodéves. Hát akkor különösebben nincs tudásbeli különbség. Első kérdése, villámgyors választ kérnék, jó? Aki előbb válaszol, az nyert. Mi a Magyar Népköztársaság legfelsőbb államhatalmi szerve? Fantasztikus. Gratulálok. Egyébként, hogyha nem tudták volna, akkor a utóvizsga márciusi rádiókabaréban lett. Második kérdés. Ezt önnek mondom. Fogalmazza meg az országgyűlés feladatát. Ne a levegőbe, a mikrofonba, oda bele. Mi az országgyűlés feladata? Hát, alkotmányt hozza az országgyűlés, törvény... Most ne a blablát mondja, azt majd hinn az életben. Szűken a lényeget. Ez az ország vezetése. Na akkor én elmondom. Gyakorolja a népszuverenitásból eredő összes jogot, biztosítja a társadalom alkotmányos rendjét, meghatározza a kormányzás természetét, irányát. Szóval ezt nem kell tudni? Szóval bármennyire is ez a látszat, a tények azt mutatják, hogy valóban biztosítja a társadalom alkotmányos rendjét, meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát, feltételeit. Hány képviselőből áll az országgyűlés? 352. 352 először. 353. 353 másodszor. Senki többet harmadszor. Tessék? Önök szerint? Sok, kevés? Minden napra egy képviselő? Igaza van, nagyszerű, jeles, 352. Rázósabb kérdése következnek, most a fiatalemberhez fordulok. Ki a főnök Magyarországon? Egy nevet akarok hallani. Milyen szempontból? Hogy milyen szempontból, kérem? Hány szempontot ismer maga ahhoz, hogy kiválaszta az ország főnökét? Kádár János. Ez kitől tetszett tanulni, a pedelustól vagy a rektortól? A tananyagban is ez van? Nem. Kádár János a Magyar Szocialista Munkáspárt első titkára. A főnök Magyarországon az elnöki tanács. Elnöke Losonczy Pál. Mi a foglalkozás a Losonczy Pálnak? Öntől kérdezem. Az elnöki tanács elnöke. Az a tisztje, a foglalkozását kérdeztem. Hát maradjunk abban, hogy elnök. Előbb a Barcsi T.S., később az elnöki tanács elnöke, igaz? Most jön a fogós kérdés. Nagyon tessék figyelni, mert nagyon komplikált a kérdés. Mi a foglalkozása a Losonczy elvtárs feleségének? Nos? Közönség mit mond? Háztartásbeli. Hát talán inkább államháztartásbeli, nem? Hát tapsoljuk meg a vizsgázókat, köszönöm szépen, nagyon jó felejtett. Sokat segítettek nekem. Az előbbi kérdés egyébként nagyon is kapcsolódik egyrészt az itteni oktatás mienségéhez, másrészt az elmúlt év egyik nagy pletykájához. Magunk között vagyunk. Mi ugyanis nem csak az angol királynő fiáról, meg Lady Di-ról tudunk mindent. Ne adj Isten, hogy az ország, világ vagy a Gabi mami például Cinege Lajos elvtárs anyósáról is írna valamit. De azért mi akkor is hallunk ezt azt, igaz? Gondolom önök is hallották, hogy a Losonczy elvtárs fia idén nősült, és az esküvő hát tényleg ott volt a parlament mellett a ságvári házasságkötőteremben. Ezt ugye tetszett hallani. Nem? Senki nem hallotta ezt az esetet? Tényleg nem? Azt se tetszik tudni, hogy a Losonczy elvtársnak van egy fia? Azt se? Tényleg? Jól van, én se. És ez így van jól, kérem. Nagyon jól van. Én csak beszélek itt össze-vissza, hogy elmondhassam, így van jól. Éppen ez az a tudatlanság, ami itt az államigazgatási főiskolán a legmegnyugtatóbb. Hát ezt persze ne kioktatásnak fogják föl, hanem sokkal inkább tanácsnak. Mondom, a tanácsnak. Mert amúgy az elmélettel nincs különösebb bajom, ám amikor nyakig mászom a gyakorlatba, valahogy mindig Lenin meghatározása jut az eszembe, miszerint az állam az osztály ellentétek kibékíthetetlen terméke. Ilyen ellentéteim vannak nekem például a kerületi tanács adóosztályával. Pedig a kapitalista adózás ellenére ma már igencsak képzett marxistának számítom magamat. Még azt is bevallom, hogy ilyen minőségemben most először léptem mikrofon elé. Igen. Kérem, én pont 10 évvel ezelőtt vezettem először rádiókabarét, és most 10 év után végre sikerült elvégeznem egy marxista-leninista esti tanfolyamot. Ez nálunk jól ismert gyakorlat, 10 évig vezetni valamit, és csak aztán megismerkedni a marxizmussal. Hát jobb későn, mint hülyén, ugye? Még azt is elárulom, hogy a marxista tanfolyamot saját magammal végeztem el, önszántamból, erőszakos kényszerítés és ráhatás nélkül. Félek, nem sokan lehetünk mostanában, akik önszántunkból tanulmányozzuk Marxot, viszont tudtam, hogy valamennyien humoristák vagyunk. Tervünk szerint a mai műsor is elméletek és gyakorlatok érzékeny összefüggéseit kutatja bel- és külpolitikában egyaránt. Külpolitikában azért, mert van előttünk néhány intő példa. Hát például a lengyelek, jugoszlávok, kínaiak, albánok, vagy a legszomszédosabb országok közül csak egyet felejtsek ki, nem véletlenül. Hát akkor rajta, ugye? Ha marxizmus legyen marxizmus, éppen ezért kezdjük Engelszel. Ha hiszik, hanem magától Engelsztől tudom, hogy a mi államunk szervezeteinek alapjait is, na, kik rakták le? Kik? Bolsevikok? Korán sem. Engelsz azt állítja, az indiánok. Én hiszek neki. Hányszor jöttem ki úgy a tanácstól, egy sápadt arcú, aki nem lát... nem láttam a békepipától. Önök is találkoztak már részbőrűekkel, nem? Vinnetú eltárshoz azért nem jutottak be. Biztos önöknek is útját állt egy bőrharisnya. Na, már persze ne fedjük meg általánosítva államigazgatásunk apró visszásságait, hiszen éppen a lenini normák alapján kell mértékletesnek lennünk. Lenin állítja ugyanis azt, hogy az állam elhalásához a teljes kommunizmusra van szükség. Na már most. Mivel nálunk még azért nem teljesen teljes a kommunizmus. Vagy legalábbis én még nem találkoztam olyan nyugdíjassal, aki meldöngetve ezt állította volna. Éppen ezért államunk még nagyon sokáig él majd. Néha persze van, hogy azt érzem, hogy közelében vagyunk a kommunizmusnak. Például, amikor fél ország azért sír, hogy nem lehet kapni Marlboro cigarettát, 33 forintért. Két hónapig is úgy tűnt, hogy ez lesz az utolsó gondunk, és aztán jöhet a kommunizmus. Tévedtünk, megint lehet kapni Marlborót, sehol semmit. De hogy mennyire készültem jelenlegi államberendezkedésünk alapkérdéseiből, hadd mutassak föl egy kiadványt itt a kezemben. Ráismernek? Jól van. Ez a füzet itt a Magyar Népköztársaság alkotmánya. Nem lehet mondani, hogy egy vaskos könyv. Mi? Hát kis ország, kis alkotmány. Minek az a nagy locsi-pecsi? Az egész nem több 25 oldalnál ára 8 forint. Jelenleg. Ha ugyanis tüzetesebben megnézzük a hátlapját, mindjárt feltűnik az eredeti árát. Átfestették. Először az alkotmány csak 4 forintba került. Volna. Miért pont ezt ne emeljék, igaz? Így legalább lehet arra hivatkozni, hogy a folyamatos drágulás benne van az alkotmányban. Ugyanis ezt az alkotmányt is olyan gyorsan és olyan sokszor módosítják, mint nálunk az árakat általában. Tehát ha drágul az alkotmány, akkor legalább rákapnak az emberek, nem? Mert a mi alkotmányunk jó, kérem, a mi alkotmányunk szép. Tessék csak nézni a tetején a címert. Címerben jellemző módon még két címer, ugye? Két szál búza címer. Azért kettő, az egyiket megesszük, a másikat eladjuk. Nem véletlen, hogy az ötágú csillagot nem két darab videóton Starcolor övezi, mi? Ha úgy lenne, az életben nem lehetne beállítani rajta a vörös színt. Az én készülékem is otthon például hol szektáns, hol reakciós. Holott a mi alkotmányunkban éppen az a jó, hogy stabil. Vagyis nem olyan, mint a jövő évi életszínvonalunk. Mert valahogy ez a jövő év, valljuk be, hát ugye megint nehéznek tűnik. Épp ezért én megvallok önöknek valamit. Legszívesebben megállnék ennél az alkotmány által védett 1982-es évnél. Hogy most már se az alkotmány nem módosítsák, se az árakat. Hallgatva az országgyűlés legutóbbi plénumán Hetényi pénzügyminisztert, az lenne a jó, ha nem csak államilag, de álomilag is itt maradnánk. Ugyanis félek, hogy az elmúlt év egy álom volt a következőhöz képest. És ezért nem fejezem be nyitó konferencom most avval, hogy boldog új évet kívánok önöknek, mert esetleg joggal mondhatnák maga nekünk most már ne kívánjon boldog új évet, mert az idejét is maga kívánta nekünk. Kedves hallgatóink, még néhány röpke perc és búcsúzunk az új évtől, az 1982-es életszínvonaltól, és szeretettel köszöntjük a 83-ast. Amióta Farkasházi Tivadar barátom olyan hosszú életű sorozatot csinálta, mit is ír, hogy is hívják, ból, mint a Bavária a kórháza város szélénből, tulajdonképpen nem is a sajtóból vett témákból épült a jelenetsor sikere, sokkal inkább a jól ismert szemléletből, amit a páros két tagja képvisel. Egyre inkább az az érdekes, milyen olyan újabb képtelenséggel állnak elő, amelyik aztán hónapokon belül meg is valósul a valóságban is. Az elmúlt időkben valóság a kezünkre játszott, több tételben lépnek önök elé, annyi mondani valójuk. Az első tétel, mit is ír, hogy is hívják, Opus 3044, köhüli jegyzékszám 1, Gordonkázik Inke László, fuvolázik Haumann Péter. Jó napot. Jó napot. Szent ég, milyen ruha van magán. Úgy néz ki, mint egy dokumentumfilmes tanácstitkár. Mire öltözött így ki? Túlélésre. Kit akar túlélni? A Stúdió 82-ből a Szegvári Katalin. Meg a gazdasági válságot. Miért? Mi maga? Bútorgyár? Csak egy egyszerű magyar állampolgár, aki a rádiójából, a televíziójából, a porszívójából állandóan azt hallja, hogy a gazdasági válságot túl kell élni. És hova viszi ezt a rengeteg cuccot? Csak ide a ráckevei atombunkeromba. Tudja, mint az amerikai milliómos abban a nukleáris katasztrófa filmben. Nem emlékszem. Mi volt a címe? Csak egy ugrás, a sugár. Aztán a Baló is ijeszget az atomhalállal, ezért arra gondoltam, hogy a legnagyobb kincseimet összegyűjtöm, és megmentem, mementóként az utókor számára. Ezek mik? Ezek? Ezek a legnagyobb kincseim. A sógorom fényképe, aki a családból egyedül érti a lakásrendeletet. A Marx tér hegy és vízrajza, egy tincs Rádai Mihály szakállából, és legjobb barátom, Vilmos. De hiszen ez egy üveg közönséges körte pálinka. Mit tegyek, nekem ő a legjobb barátom. Na és mit fog enni a vityillójában? A feleségem Ákos patkóból kisütötte a személyi számomat. Pont két tepsi lett. Ember, az a milliómos az emberiség legnagyobb kulturális kincseivel rendezte be a bunkerját, Rubens angyalkáival, Shakespeare szonettjeivel, Bach miséivel. Én is viszek kulturális kincseket. Miket? Hát itt van egy kiló liszt hegedűs dégéza aláírásával. Egy hangfal, amelyik a krízis operában Csongrádi Katát ledöntötte a lábáról. Egy vonó, amellyel Yuri Timofejevics Ljubimov lecsellózta Melis Györgyöt. Itt van a Kodály Emlékbizottság teljes nyakbősége. Bán Zoltán aktképe a telepódiumból. Rózsa György válogatott 160 forintos kérdései. És a szombatesti büntetőversek súgógépének az égszíja. Ma? És ez a kemény, csak nem Szent István jobbja. Nem, ez Mak Károly rendezői balja. A kettő a Kislány című filmből tudja, akiket a személyi kultusz egymás karjába taszajtott. Ezt a gyönyörű festményt pedig személyesen Garaba Bálint festette. És kit ábrázol? Diego Maradonát hátulról. Érted, Vilmos? Miért vilmosozik engem? Mert olyan szép körtefejed van. Vilmos? Jussz sem fogok ordítozni magával. És nem hagyom, hogy a bunker pesszimizmusa átragadjon rám. Szilveszter éjszakáján bízni kell, remélni kell. És én bízom, én várom az új magyar csodákat. Látod, Vilmos, mi magyarok emese álma óta mindig a csodákra várunk. Aztán csodálkozunk, ha az Ikarusz busz a neve ellenére sem repüli át a sorompót. Mert nem csak bízni kell, hanem tenni is. Miben bízok? Például abban, hogy jövőre konvertibilis lesz a forint. Dollárra? Nem, forintra. Nem érti, mi? Nem, de nem ez az egyetlen. Na, áttértünk például az átlagbérgazdálkodásról a bértömeggazdálkodásra. Na mondja, fantasztikus! Na de! A mi vállalatunk megspórol egy takarítónő bérén 3000 forintot, és TSZ-el takarítat 10 000-ért. Mert akkor nem bérként, hanem egy másik rovaton rezsiként számolhatja el. Na láthatja, néha még a legjobb intézkedés is fordítva sülhet el. Ja, mint annak a parasznak a puskája, aki egy nap szántás közben sárkányrepülőt látott. Elkezdett rémülten kiáltozni. Sárkány, sárkány, asszony, hozd gyorsan a vadászpuskámat. A Az asszony szalad, nagy durranás, az asszony kérdezi. Na, sikerült eltalálnod? A sárkányt nem, de az embert azt már elengedte. Na, látja, Kittenbergerként. Ezért fontos, hogy egy probléma se érje minket váratlanul ebben a nemzetközi dzsungelben. Arról nem is beszélve, hogy egy ilyen kis országnak, mint Magyarország, egy kis probléma is nagy. Bizony, bizony. Csak úgy ne járjunk, mint a motorozó hangyák. Miért? Azok hogy jártak, Ezópuszkán? Felpattantak a motorra, vígan motoroztak.